สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณแต๊กครับเรามาต่อกันที่สายที่3ครับสายของคุณภาคินครับคุณภาคินมาพร้อมกับเรื่องราวต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับจากเรื่องของบางแหลมฮะเมื่อวานนี้คุณภาคินมาพร้อมกับเรื่องตราบาปแห่งชีวิตนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องย้อนกลับไปที่ไซต์งานไซต์นั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานเนี้ยต่างๆนานาครับจนผลสุดท้ายเนี่ยทางไซต์งานต้องมีการจ้างวิศวกรมาเพิ่มอีก1คนเป็นตัวแทนฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับวิศวกรคนสุดท้ายมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณภาคิน ครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับ เราไม่ต้องเกริ่นอะไรกันเยอะแล้วนะครับ อันนี้ขอแบบฟังเรื่องเมื่อกี้ของคุณแต๊กมาผมพูดตรงนะผมฟังเรื่องผีมาเยอะมากเกี่ยวกับแท็กซี ่ครับ ผมว่าเรื่องนี้สุดมากครับพี่แต๊ก โห ดจริงๆ โหดโหดถึงขนาดต้องแบบต้องเห็นแล้วขนาดตาต้องออกมาส่งมันโหดไปน่ากลัวน่ากลัวนะครับเป็นผมอย่างที่ผมบอกคือผมกั้นใจตายตรงนั้นดีแล้ว ผมบอกตรงๆนะว่าผมทิ้งรถไปตั้งแต่ไอ้เข้าไปในซอยมืดๆแล้วล่ะครับ เออนะครับมาคุณภาคินฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นเมื่อวานไปหน่อยนึงละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไซต์งานไซต์นั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อเนื่องกันนะครับเกี่ยวกับวิศวกรคนที่จะเข้าไปทำงานแทนถูกไหมฮะ ใช่ครับ เออวิศวกรคนสุดท้ายเรื่องราวเป็นยังไงคุณภาคิน ครับผมวันนี้เอาตรงๆนะพี่แจ๊คสภาพก็ยังไม่ค่อยจะลอยสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหลุดอะไรไปยังไงก็ช่วยประคับประคองมาแล้วกันนะครับ สบายเราช่วยกัน ได้ครับคือภายหลังเนาะคือถ้าเกิดว่าคนฟังในคลิปนะครับย้อนหลังนะครับของเรื่องเมื่อวานนะครับเรื่องตราบาปแห่งอาชีพนะครับก็คือมันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าลุงอ้วนเสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยคือมันเหมือนงานมันมีปัญหานะครับมันมีการตายในไซต์นะครับถึง2ศพนะครับเลยทำให้ว่าแบบเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับโครงการจึงโดนระงับการก่อสร้างอยู่ประมาณสัก30วันนะครับเพื่อทางตัวของบางแหลมเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์นู่นเคลียร์นี่หลายๆอย่างนะครับแล้วตอนนั้นก็คือเลยตัดสินใจว่าคนงานที่เขาอยู่ชุดเดิมเนี่ยคงจะไม่มีใครทำกันละก็เลยตัดสินใจก็คือเปลี่ยนหมดล็อตเลยโดยได้น้องคนหนึ่งนะครับเป็นน้องคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทก่อสร้างที่ถือว่ามีมาตรฐานในระดับหนึ่งทางตัวของบางแหลมเนี่ยเขาตามมาได้คือน้องคนนี้ชื่อแจ็คนะครับ แจ็คเนี่ยก็เลยเคยคุยแบบเรื่องค่าตัวกับบางแหลมแล้วก็เหมือนว่างานมูลค่าผมพูดเลยว่ามันเป็นหลักล้านเพราะว่าสร้างโรงเรียนนะครับแจ็ ค ก็เลยตัดสินใจเรียกว่าหาโฟร์แมนมาอีกสัก2คนนะครับแล้วก็ได้คนงานอีกประมาณ27คนนะครับซึ่งตัวแจ็คเนี่ยทางบางแหลมต้องบอกก่อนว่าแจ็คเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังกับงานมากเหมือนเป็นวัยรุ่นไฟแรงเลยที่แบบว่าเอางานเอาการนะครับภายหลังเนี่ยก็คือพอ30วันเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานนะครับงานทุกอย่างดูราบรื่นมากเลยนะครับมีแบบไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของโปรเกรสงานที่มันขึ้นเอาแล้วก็เรียกว่ายังไงครับมีเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องความปลอดภัยของเซฟตี้เนี่ยอยู่เป็นระบบมีเอกสารชัดเจนมีเหมือนทางตัวของแจ็คครับเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเลยแล้วเขาก็เหมือนดูวิถีชีวิตของคนงานด้วยว่าเออแบบเนี่ยพี่ไม่ต้องไปเช่าแคมป์ที่มันไกลออกไปละเดี๋ยวเขาไปติดต่อวัดให้ก็คือเช่าที่ด้านหลังวัดนะครับที่ติดกับโรงเรียนที่จะสร้างเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่กันนะครับต้นงานคืองานแบบบางแหลมบอกว่าคืองานมันดีมากครับภายใน3เดือนที่ตัวแจ็คเขาเข้ามาแบบมันดีจนปิดหูปิดตาจนแบบว่าจากที่เดิมเนี่ยสร้างทิ้งไว้อยู่แค่ชั้น1กำลังจะรอขึ้นชั้น2นะครับคราวนี้ก็คือสร้างเสร็จถึงโครงหลังคาเลยนะครับก็เหลือเหมือนงานสถาปัตย์พวกก่ออิฐฉาบปูนประตูหน้าต่างติดไฟติดอะไรเข้าไปนะครับพอหลังจากนี้ก็คือเริ่มมีผู้รับเหมาภายนอกนะครับที่แบบว่าเป็นพวกงานระบบไฟฟ้านะครับระบบประปาประตูหน้าต่างก็เริ่มเข้ามาทำงานในไซต์มากขึ้นนะครับจนกระทั่ง มันเหมือนจะไม่มีอะไรครับทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีมาก ๆ ผมมันดีจนที่แบบว่าบางแหลมเขาพูดว่ามันดีจริงๆว่าการที่ได้เด็กคนนี้มานะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งตรงนี้ว่าทางตะบางแหลมโดนเชิญไปที่โรงพักในตำบล นั้นนะครับก็คือมันมีเรื่องชกต่อยนะครับระหว่างคนงานกับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า คร ั บ, รบซึ่งทางตัวบางทางแจ็คเนี่ยเขาเข้าไปร่วมด้วยก ็ เหมือนโดนจับมาด้วยกันนะครับโดยเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่ว่าเขาบอกว่าก่อนอันนี้ผมถือว่าเหมือนเล่ามันเป็นเรื่องก่อนนะครับ คือก่อนหน้านี้มันมีคนงานผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหายไปนะครับซึ่งก็จะมีเป็นในคนงาน27คนเนี่ยของทางตัวของบางแหลมเนี่ย เขาจะมีเป็นพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนนี้เนี่ยทางตัวบางแหลมบอกว่าจัดว่าถือว่าหน้าตาดีนะครับแล้วก็คือหายไปนะครับทางพ่อแม่เขาก็คือเหมือนตามหากันแบบใหญ่โตจนตามหากันคือตั้งแต่เลิกงานประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยตามหาจนถึง2 ทุ่มนะครับจนสุดท้ายคือแบบมันจะแจ้งความก็ไม่ได้ครับยังไม่ได้ครบเท่าไหร่นะพี่จักร48 ชั่วโมงใช่ไหมครับ 48 ชั่วโมงครับ ทางตัวของแจ็คเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงละก็เลยโทรหาของบางแหลมนะครับบางแหลมเขาก็เหมือนยังไงครับเขาก็เหมือนตำหนิน้องครับว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมอะไรเงี้ยทำไมคุณไม่แบบตรวจเช็คความเรียบร้อยเวลาคนงานเลิกคนงานออกกี่คนแล้วคุณเดินเข้าไปตรวจไหมวิศวกรต้องเป็นคนสุดท้ายของไซต์งานเสมอนะเวลาจะเลิกงานทางตัวแบบตัวของแจ็คเองเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยพอข้ามาตอนเช้าเนี่ยก็เตรียมจะไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก ับ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กลับมาพร้อมกับช่างงานระบบก็คือเหมือนเขาพอทำงานด้วยกันครับก็คงมีจีบมีอะไรกัน ครับก็คือผมสุดท้ายคือออกไปด้วยกัน ใช่ครับ อ๋อ ครับก็คือเหมือนทางตัวของแจ็คเองเนี่ยเขาก็แบบแบบเหมือนไปตำหนิติเตียนนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีปัญหามีอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนว่ากลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันนะครับก็เลยเหมือนตรงเนี้ยก็คือเหมือนสุดท้ายทางเฒ่าแก่ของคนที่ดูแลเรื่องงานระบบก็เหมือนมาตกลงกันก็ยอมผมยอมความจ่ายค่าปรับเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันไปนะครับ เดี๋ยวแก้ไขนิดนึงจากข้อมูลเมื่อกี้คือหายตัว24 ชั่วโมงสามารถแจ้งความได ้ครับ โอเค ครับผมก็คือทางหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าพอแบบงานมันใกล้เสร็จนะครับเขาก็จะมีเหมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของงานนะครับเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยมีอะไรบ้างซึ่งนัดมากับบางแหลมนะครับบางแหลมก็แจ้งทางแจ็คมาว่าให้แบบเอ้ยมาเตรียมความพร้อมนะครับพี่แจ็คก็เริ่มแบบว่ามาเขาเข้ามาดูนะครับพอเข้ามาดูเนี่ยปรากฏว่าทางตัวบางแหลมเนี่ยโดนเจ้าของงานเนี่ยนะครับตำหนิค่อนข้างรุนแรงเลยตรงที่ว่าคือเหมือนเขามาดูงานครับแต่ว่าแบบเหมือนเปิดเข้าไปในห้องเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยมันเหมือนว่ามีพวกเศษข้าวเศษอาหารที ่ เหมือนคนงานนะครับกินไว้แล้วไม่เก็บแล้วมันบูดมันเน่าเขาก็โดนแบบตำหนินะครับหลังจากที่แบบกลับไปหลังจากที่เจ้าของงานกลับไปปุ๊บเขาก็เลยเรียกทางตัวของแจ็คเข้ามามาคอมเพลนนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนควบคุมงานเนี่ยทำไมปล่อยให้มันสภาพสกปรกเลอะเทอะอย่างนี้นะครับซึ่งทางตัวแจ็คเนี่ยเขาก็แบบเหมือนรู้สึกแบบเสียศักดิ์ศรีนะครับว่าแบบเฮ้ยเขาคุมงานมาเนี่ยทำไมมาว่าเขาว่าแบบเขาดูแลไม่เรียบร้อยเขาก็เลยแบบเหมือนโดนด่าครับก็เลยไปลงที่คนงานเขาก็เรียกคนงานด่ารวมกันหมดเลยนะครับทางคนงานเองก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทางเขาอะเขาเก็บนะแต่มีคนงานของผู้รับเหมางานระบบไม่เก็ บ ซึ่งอย่างที่บอกว่าคนงานของงานระบบเนี่ยเขามีปัญหากันอยู่แล้วครับทางตัวของแจ็คเนี่ยก็เดินเข้าไปใส่เลยครับคือแบบเหมือนเข้าไปด่านะครับคือเข้าไปด่าหนักมากเลยนะครับผมคือแบบเฮ้ยคุณทำไมทำสกปรกอะไรประมาณเนี้ยครับหลังจากที่เหมือนด่าว่าเสร็จนะครับเขาก็มายืนอยู่ที่ระเบียงชั้น2กับทางบางแหลมนะครับจังหวะนั้นก็คือแบบเหมือนก็คุยงานทั่วไปครับอยู่ดีๆมันมีคนงานระบบคนหนึ่งนะครับว ิ ่งมาแล้วกระโดดถีบนะครับกระโดดถีบแจ็คตกจากชั้น2อะครับพี่แจ็ค กระโดดถีบวิศวกรเนี่ยนะ ใช่ครับคือกระโดดถีบลงไปแต่คือแบบเป็นแค่ชั้น2ครับพี่แจ็คเขาตกไปไม่ได้แบบไม่ได้เสียชีวิตหรืออะไรครับก็คือเหมือนเป็นก้นกบ อะครับกระดูกมันร้าวนะครับก็เลยแบบว่าพาของตัวแจ็คเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับซึ่งหมอก็ประเมินมาบอกว่าคือแบบเหมือนก็ต้องนอนอยู่หลายวันนะครับแล้วก็ทำงานไม่ได้เป็นเดือนนะครับทางตัวของแจ็คเนี่ยเขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเหมือนทำงานไม่ได้อะใจเขาก็เป็นคนห่วงงานนะครับเท่าที่บางแหลมเล่าให้ฟังทางบางแหลมคราวนี้ก็เลยไปหาวิศวกรมาช่วยนะครับซึ่งเป็นวิศวกรเนี่ยที่เขาตั้งใจว่าจะมาฝึกงานนะครับแล้วก็เพราะว่าเหมือนกิจกรรมเริ่มดีขึ้นกะว่าจะเกิดจะมีทีมเพิ่มอะไรเงี้ยก็ให้มาเรียนรู้งานที่นี่นะครับเป็นน้องวิศวกรที่ชื่อว่าท็อปนะครับพี่แจ็ ค ซึ่งท็อปเนี่ยทางบางแหลมอธิบายว่าเป็นหนุ่มแบบเหมือนเป็นเด็กหนุ่มครับเจ้าสำอางนิดนึงเขาจะชอบนั่งเล่นมือถือนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นBBประมาณสัก9ปีที่แล้วนะครับเป็น BB คือเด็กคนนี้ก็จะแบบเหมือนเข้ามาช่วยแจ็คก่อนตอนที่แจ็คแบบว่าเข้าโรงพยาบาลอยู่นะครับ ค ือผ่านไป1เดือนเนี่ยทางตัวแจ็คเขากลับมาทำงานนะครับพี่แจ็คเขาเนี่ยคือกลับมาเนี่ยทุกอย่างที่เขาเซตไว้ที่เขาวางไว้เนี่ยมันดูช้าไปหมดเลยโอเคงานที่ว่ามันน่าจะปิดได้ภายในอีก 3-4 เดือนเนี่ยมันโดนเหมือนยืดเพิ่มออกไปเป็น 5-6 เดือนนะครับพี่แจ็ ค คนงานก็เริ่มไร้ระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับคือเหมือนดูเละหละทำงานแบบมันไม่ได้ดั่งใจของตัวแจ็คเขาครับ แจ็คเขาก็แบบเหมือนไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยไปเหมือนไปนั่งคุยเหมือนไปสอดจ้องครับบอกเฮ้ยทำไมปล่อยงานหลับหลวมเนี้ยซึ่งทางตัวท็อปเองเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กที่ไม่ใส่ใจนะครับ จนแบบเหมือนทางที่บอกว่าคือเหมือนงานเนี่ยมันเหมือนจะรันไปได้ไล่ได้ด้วยดีแล้วแต่มันมาสะดุดตรงนี้อยู่นะครับพวกค่าใช้จ่ายค่าอะไรเนี่ยมันก็มากขึ้นในฐานะของแจ็คเนี่ยเขาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับเหมือนเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเขาก็จะโดนบางแหลมตำหนิอยู่บ่อยๆนะครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็คือทางตัวของแจ็คเองเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาทุกวันพอเวลาเลิกงานนะครับเลิกงานเนี่ยเขาก็จะต้องเดินตรวจตานะครับเช็คยอดคนงานปรากฏว่าผู้หญิงคนเดิมนะครับหายตัวไปหายตัวไปแล้วก็เหมือนเขาก็เลยแบบเหมือนพยายามโทรเช็คกับงานระบบซึ่งตอนนั้นน่ะคนที่ทำงานระบบอยู่ด้วยเนี่ยคือโดนรีเจ็คออกจากสายละหลังจากที่มันมีคดีกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจว่าคือด้วยเรื่องแบบอาคารมันใกล้จะเสร็จมากแล้วมันก็มีประตูหน้าต่างมีอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ไปเดินตรวจดูกับเหมือนพ่อแม่ของผู้หญิงนะครับก็เดินตรวจไปตรงที่ชั้น1นะครับขึ้นไปชั้น2เดินดูตามห้องน้ำก็เหมือนไม่เจอนะครับแต่จังหวะที่เดินลงมาจากชั้น2เนี่ยนะครับใกล้กับห้องน้ำนะครับเขาได้ยินเสียงดีบีนะครับที่จะพอในนอนที่มันจะเป็นเสียงดึ้งดึ้งดึ้งอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเนี่ยเขาเจอเป็นบีบีของเจ้าท็อปนะครับวางไว้อยู่ในห้องน้ำซึ่งทางตัวของแจ็คก็เหมือนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับก็เลยแบบเดินดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอน้องผู้หญิงคนนี้คราวนี้ก็คือเหมือนแบบพ่อแม่เขาก็เริ่มเครียดละเริ่มอะไรละนะครับสักพักนึงเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนมาจากทางหน้าไซนะครับกลับมาพ่อแม่เขาก็ถามว่าหายไปไหนมาทางตัวผู้หญิงก็บอกว่าไปแถวนี้ละไม่ได้มีอะไรนะครับก็เลยแบบเหมือนวันนั้นน่ะมันจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรแต่โทรศัพท์ของตัวท็อปเนี่ยยังอยู่กับแจ็คอยู่นะครับแจ็ ค เขาก็เลยเหมือนนั่งรอนะครับนั่งรออยู่ในแถวที่ไซนะครับในตู้คอนเทนเนอร์นะครับทางตัวแจ็คก็กลับมาเขาก็ถามว่าเอ้ยไปไหนมาวะอะไรเงี้ยแบบมีเรื่องมีราวอยู่แล้วโทรศัพท์เนี่ยลืมไว้ในห้องน้ำซึ่งทางตัวของเจ้าแจ็คเนี่ยมันก็เอ้ยทางตัวของแจ็คเนี่ยมันก็ท็อปคร ับ มันก็เหมือนพยายามแบบพูดบ่ายเบี่ยงไปนะครับจนผ่านมาแบบวันถัดๆมานะครับก็มีคนงานเล่ามาว่าคือทางตัวของท็อปเนี่ยเหมือนยังไงฮะเหมือนไปกิ๊กน้องคนงานผู้หญิงคนเนี้ย ครับ ทางตัวแจ็คเนี่ยก็เลยเรียกเข้ามาคุยเรียกมาคุยเหมือนเข้ามาด่าว่าเฮ้ยน้องแบบอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันไม่ถูกนะแล้วเขาพอจะรู้พื้นเพว่าผู้หญิงคนนี้น้องมันก็มีปัญหากับเรื่องของ ผู้ชายที่ทำงานระบบตอนนั้นก็อยู่มีเรื่องมีราวใหญ่โตกันนะครับก็พยายามเตือนน้องละนะครับพยายามเตือนน้องละน้องมันก็เหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับทางแจ็คเนี่ยเขาก็เลยโทรคุยกับบางแหลมว่าเฮ้ยน้องมันอย่างนี้อะไรเงี้ยตัวของบางแหลมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทนอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีโครงการใหม่ขึ้นละจะจับแยกซะมันจะได้ไม่เป็นที่ปากชาวบงชาวบ้านนะครับผ่านไปหลายๆวันเนี่ยก็เหมือนการทำงานก็เริ่มเข้าปกติเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นทางตัวของแจ็คเองเนี่ยเขาก็เหมือนทำหน้าที่ของเขาทุกวันเขายึดหลักครับว่าเขาเป็นวิศวกรคนสุดท้ายเขาต้องคอยเดินตรวจตาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็นั่งทำงานเอกสารแล้วคนงานก็กลับไปหมดละนะครับตัวอาคารเขาก็เหมือนเริ่มปิดเหมือนเริ่มเปิดไฟเทสไฟได้นะครับแต่ก็คือเขาก็ไล่ปิดไฟไอ้จังหวะที่เขาจะออกมาจากไซต์นะครับเขาเห็นไฟห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับติดขึ้นมา เ ขาก็เลยเดินเข้าไปตรวจตาดูนะครับพี่แจ็ ค พอเข้าไปในห้องน้ำนะครับพี่แจ็คเขาเจอน้องท็อปนะครับนอนจมกองเลือดอยู่ เฮ้ยครับเหมือนโดนทำร้ายอย่างนี้เหรอ ใช่ครับเขาก็เหมือนเข้าไปจับตัวน้องนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคือทางตัวของแจ็คเนี่ยผมเล่าตกไปนึงทางแจ็คเนี่ยเขาจะไม่มีรถยนต์เขาจะมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อยู่คันนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนแบบมันไม่มีใครที่จะให้ช่วยเหลือนะครับเขาก็เลยแบบรีบวิ่งออกมาก่อนเพื่อจะไปตามคนงานมาแล้วเขาก็โทรหาบางแหลมเขาก็บอกว่าเฮียรีบมาที่สายด่วนเลยพอดีเจ้าท็อปมันเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่นะครับเขาก็แล้วก็วิ่งอ้อมไปทางหลังไซต์เพื่อไปเรียกคนงานมาแบบเปิดมาอุ้มเจ้าท็อปมาคือเขาบอกว่านะตอนนั้นนะที่บางแหลมฟังบอกว่าก็คือเหมือนเขายังคิดว่าน้องน่าจะมีชีวิตอยู่ก็เลยเหมือนว่ารีบไปตามคนตามช่วยมานะครับคราวนี้ก็คือทางตัวของบางแหลมเนี่ยก็พอรับสายเสร็จปุ๊บก็เลยรีบขับรถนะครับเพื่อจะไปที่ไซต์งานนะครับพอจังหวะที่ไปอยู่ที่หน้าไซต์งานนะครับพี่แจ็คตามโลเคชั่นที่ผมเล่าให้ฟังเลยก็คือว่าข้างหน้ามีศาลานะครับแล้วก็จะมีเป็นถนนเล็กๆข้างล่างเนี่ยจะเป็นคูชนประทานนะครับเขาวิ่งไปเขาก็เห็นเป็นรถมูลนิธินะครับแล้วก็มีรถตำรวจจอดอยู่ประมาณ 3-4 คันแล้วก็มีคนมุงอยู่นะครับเขาก็เลยจอดรถข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปมันก็มีคนที่สวนมานะครับคนที่สวนออกมาเนี่ยคือเป็นท็อปครับแล้วคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะคือเป็นแจ็คครับแจ็คเนี่ยจังอันนี้ผมเรียบเรียงคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือแจ็คเนี่ยพอหลังจากที่โทรหาบางแหลมเสร็จเนี่ยครับน้องเข้าใจว่าน้องอ่ะก็คงจะแบบเหมือนไปหารถหาอะไรมาช่วยเข้าใจว่าท็อปนอนจมกองเลือดอยู่นะครับก็เลยอัดมอเตอร์ไซค์มาเต็มที่เลยออกมาจากทางเข้านะครับแล้วอัดกับกำแพงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ เฮ้ยครับ ครับแล้วผมจะบอกว่าคือเขาก็ถามเอ้าแล้วท็อปเราเองไม่ได้นอนจมกองเลือดเปล่าผมนอนอยู่ที่แคมป์ผมนอนอยู่ที่ห้องพักของผมผมได้ยินเสียงคนเนี่ยอ่ะวายผมก็รีบวิ่งออกมากันอะไรเงี้ยทุกคนคนงานก็งงเหมือนกันว่าบอกว่าเอ้าเห็นช่างท็อปนอนจมกองเลือดอยู ่ ช่างแจ็คบอกนะครับ ครับ ซึ่งมันประจวบเหมาะหรือว่ามันบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ตรงห้องน้ำเจ้าปัญหาที่เขาเจออ้างอิงว่าเจอร่างท็อปอยู ่ครับ ตรงนั้นเป็นที่เดียวที่เจี๊ยบและลุงอ้วนเสียชีวิตอยู ่เฮ้ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณแจ็คเขาเห็นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสิ่งที่คุณแจ็คเขาเห็นเหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มาสำแดงให้เห็นว่าเป็นท็อปนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนี ้ เหรอ ใช่ครับ hey. แล้วคือจังหวะนั้นคือมันคือมัน make sense ด้วยตัวมาอยู่แล้วคือน้องเขาตกใจแล้วอย่างที่บอกน้องเขาไม่มีรถลำพังที่จะลากจะเรียกว่าอะไรจะลากร่างของท็อปณตอนนั้นออกมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็ทำได้แค่วิ่งไปตามคนงานแล้วก็โทรบอกตัวของบางแหลมเพื่อให้วิ่งเข้ามาช่วยดูกันนะครับปรากฏว่าน้องเขาก็เหมือนพยายามดิ้นรนแหละว่ามันมีคนโด จมกองเลือดอยู่เนี่ยครับน้องเขาก็ขี่มอไซค์บิ๊กไบค์ครับวิ่งขับออกมาน่าจะขับแรงมากคือมันอัดอยู่กับกำแพงนะครับหน้าทางเข้า ครับ ครับ ฮะ นี่แล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือว่าทางน้องเขาแบบคือทางทุกคนต้องงงกันหมดว่ามันคืออะไรนะคร ับ ครับครับใช่มันคืออะไรตอนนี้มันเป็นปริศนาแล้วนะมันงงไปแล้วนะเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในไซต์งานนี ้ใช่ครับก็ทางตัวบางแหล่เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยเขาวันนี้ผมไม่ได้คุยกับเขาโดยมันสมบูรณ์นะพี่แจ๊คนะครับแต่มันเขาบอกว่าเขาผมจะมาเล่าต่อละกันว่าไซต์งานเนี่ยมันคือมันสร้างไม่เสร็จ ทุกวันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเหรอ ใช่ครับโรงเรียนนี้ไม่ได้เปิดถูกเปิดขึ้นอีกครับ เฮ้ย คือหลังจากเหตุการณ์นะเนาะผมคุยกับบางแหลมประมาณสักพักหนึ่งนะครับก่อนกลับมาที่บ้านเนี่ยคุยผมก็คุยรายละเอียดนะครับพอดีผมก็เบอร์ด้วยผมก็บอกเฮ้ยมันสุดท้ายแล้วอะไรยังไงคือเขาก็บอกว่ามันก็มีเรื่องราว อ ีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวของแจ็คเสียชีวิตไปเนี่ยครับซึ่งสายงานมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมันเป็นในเชิงอุบัติเหตุครับ คร ับ ก็เขาก็พยายามทำสายงานต ่อ ทำสายงานต่อออกไปแต่มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแบบอาทิเช่นคนงานทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็มีคนงานที่เจอเรื่องแปลกๆกันนะครับแต่รายละเอียดดีเทลอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวยังไงถ้าโอกาสมาเล่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะเก็บมาให้แล้วกันนะครับ อ๋อโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ดิว่าต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์หรือจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุโดยตรงมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งที่คุณแจ็คเขาเจอก่อนที่เขาจะไปเกิดอุบัติเหตุอ่ะใช ่ ป่ะมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยนั่นคือจากปากคำสุดท้ายที่เขาเห็นตัวของท็อปนอนจมกองเลือดอยู่แต่ผลสุดท้ายเนี่ยเขาไปตายไงพอไปตายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจบอยู่ที่ตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นปริศนาเลยว่าอ้าวแล้วสิ่งที่คุณแจ็คเห็นมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้น ครับ มันมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันอยู่บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า ครับอันนี้คือเหมือนผมเท่าที่คุยกับบางแหลมบางแหลมก็ยังพูดไม่ค่อยจะเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องท็อปเนี่ยทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ทำงานกับบางแหลมแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าคือสิ่งที่เขาตกใจตอนนั้นนะเขาคิดว่าผีเลยบางแหลมมาบอกก็คือว่าตอนที่แบบเขาจอดรถแล้วมันค่อยๆเดินเข้าไปอะครับไอ้ตรงที่มีคนมุงแล้วเป็นท็อปเดินสวนออกมาครับแล้วพอมันรู้สึกแย่มากกว่านั้นก็คือพอไปปุ๊บเนี่ยคือเห็นร่างของแจ็คเนี่ยกับมอไซค์กับกำแพงอยู่อะครับ นั่นแหละคือไม่รู้นะผมว่าไม่รู้นะคือเท่าที่ผมเอาแค่ผมคิดเองฟังเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดนะคุณผู้ฟังว่ามันจะเฮ้ยไปหาข้อมูลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราฟังเรื่องเล่าแล้วมองในมุมของผมอะของผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันมีอะไรมากกว่าที่คุณภาคินได้ยินมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะมีเงื่อนงำผมว่านะเผลอๆเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลรักสามเศร้าหรือมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งไปมากกว่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง ครับ คืออ ย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ที่ผมเล่าเนี่ยผมมันช่วงแรกๆคือนั่งฟังดูมันก็แค่เป็นเรื่องของคนทะเลาะกันมีปัญหากัน แต่ พอมันรู้สึกว่าอยู่ดีพอมันที่บอกว่าทำไมมันต้องเป็นห้องน้ำตรงนี้ด้วย คือใช่อย่างที่คุณภาคินบอกว่ามันถ้าฟังเผินๆน่ะเรื่องนี้เหมือนกับแค่ผิดใจกันอ่ะแค่แบบว่าคนงานอาจจะไม่ค่อยชอบวิศวกรมันก็มีเยอะแยะมากมายถูกป่ะ ใช่ครับ หรืออาจจะผิดใจกันหรืออาจจะผิดลูกผิดเมียกันอันเนี้ยมันเป็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าฟังจริงๆอ่ะเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นอ่ะ ครับ ตอน นี้จริงๆถ้าจะคุยกับสักคนได้นะครับที่พอเป็นไปได้ก็คือหนึ่งในโฟแมนนะครับที่เขาทำงานอยู่กับทางบางแหลมนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่กระบี ่ เขาเป็นตัวแทนของบางแหลมอยู่ที่กระบี่ซึ่งผมว่าถ้าคุยกับเขาจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับ ผมว่ามันต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างไม่รู้ผมใช้คำว่าเงื่อนงำได้เลยนะ ครับ เออมันต้องมีอ่ะ มันก็แปลกครับพี่แจ๊คคือผมเรื่องนี้ผมบอกเลยเนาะผมไม่ได้เรียบเรียงไหนเนาะผมไล่ตามลำดับที่บางแหลมเขาพูดให้ฟังนะ คร ับ แล้วเราก็พอจับประเด็นบางอย่างได้นิดหน่อยครับ เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังหาบทสรุปของตัวเรื่องยังไม่ได้นะ ใช่ครับใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณภาคินสมมุติมีโอกาสมีเวลาอย่าให้มันค้างคานะ เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แจ๊ค เ สาร์หน้าเราเจอกันเลยดีกว่า อ่ะได้ลองดู เพราะว่าผมต้องบอกว่าคืองานนี้มันสร้างไม่เสร็จซึ่งไอ้ในส่วนที่มันสร้างไม่เสร็จเนี่ยผมยังไงผมต้องนั่งคุยกับบางแหลมแล้วว ่ ามันเพราะอะไรเพราะว่าบางแหลมเขาก็เปิดมาว่าเออนอกจากคนงานทะเลาะกันเนี่ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้น มันต้องมีแหละเอออยู่ที่ว่าบางแหลมจะพูดได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเอง ครับ เอออ่ะได้ เพราะว่าอันนี้ต้องบอกพี่จังนิดนึงนะผมสปอยเลยเนาะตอนแรกผมกะจะไม่เปิดนะแต่ผมเปิดนิดนึงตรงที่ว่าคือตอนที่มันสร้างใกล้เสร็จเนี่ยนะคร ับ ก็จะมีพวกครูนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเขาเริ่มมาเตรียมตัวนะครับเริ่มมาเตรียมตัวเริ่มมาอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วปรากฏว่ามันมีครูคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ด้วย เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติป่ะ รายละเอียดในการเสียชีวิตไม่ครับแต่เขาบอกว่าเสียชีวิตเหมือนยังไงครับแต่ผมจะพูดยังไงดีเขามาโดนยิงในที่นั้นนะคร ับ ก็นั่นผิดธรรมชาติ อันนี้คือผิดธรรมชาติครับผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับผีไงผมก็เลยว่ามันกลัวว่าเดี๋ยวคนมันจะไปแบบขุดคุยกลายเป็นเรื่องคดีความอะไรเยอะขึ้นไปก็เลยแบบกักไว้หน่อยครับ เอางี้คุณภาคินถ้าเป็นห่วงเรื่องนี้เอาเท่าที่จะพูดได้นะถ้าไหนมันลงดีเทลรายละเอียดถ้ามันเกี่ยวข้องกับคดีความหรือว่าทุกวันนี้มันยังเป็นคดีความอะไรอยู่ไม่ต้องนะเด ี๋ ยวคุณภาคินจะปวดหัวเองไม่ใช่ผม ใช่ครับผมเคยพลาดมาเยอะครับ เออนะก็ลองดูคุณภาคินลองไปเอาบทสรุปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูเผื่อมันจะได้อะไรมากกว่านี้ ได้ครับยังไงถือว่าอันนี้เป็นจักรวาลเล็กๆของบางแหลมนะครับ เออได้ฝากด้วยคุณภาคินขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะ ครับ โอเคแล้วก็พักผ่อนเยอะๆกินยา เบอร์ครับพี่แจ็ควันนี้ถ้าเกิดพี่แจ็คฟังดูผมว่าผมเบอร์ของเมื่อวาน เออนั่นแหละผมบอกให้พักผ่อนเยอะๆนะแต่พอฟังรู้เรื่องอยู ่ได้คร ับได้ครับคุณภาคินขอบคุณมากๆนะ ได้ครับ ขอบค ุ ณคร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ